مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فكيف أصنعه يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا ابن أم عبد كيف تصنع لا طاعة لمن عصى الله؟ صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. Kıyamet kopmadan evvel olacak hadiseler anlatılıyor. Orta alametler bahsediliyor henüz. Efendim yaşamakta olduğumuz alametler. Bunlardan efendim evvelce de zikrettiğim üzere bir tanesi de neydi? En yusaddeqel kâdibu ve yukezzebe sâdiku ve yuemmenel hâinu ve yuhavvenel eminu. Hakikaten yaşıyoruz. Mesela bir misal gelişti bu hafta. Doğrular yalancı çıkarılacak. Yalancılar doğru kabul edilecek. Hainlere güven tazelenecek. Güvenilir adamlar hain ilan edilecek. Daha evvel söylemiştim bunu. Hatırlıyorsanız. Şimdi mesela buna bir misal olarak bu hafta bir haber çıkarttılar benim hakkımda. Böyle bir kuyruklu yalanı uydurmaya yani oturup senaryo çizmek lazım. Fakat bu millet kime inan? Gazete yazıyor der ya. Halbuki bir şeyin yalan olduğunu ispat için gazete yazıyor demek yeter. Ama bizim millet onu tasdik aracı kullanır. Ben mi uyduruyorum diyor. Gazete yazıyor. E gazete Allah'tan vahiy mi geldi canım? Gazete uyduruyor işte. Mesela. Şimdi bu yalancılar tasdik edilir. Millet okuduğu zaman ona inanır. Bir adam yok böyle bir şey dese sen mi iyi biliyorsun canım der. Adam boşuna mı yazdı buraya bunu? Doğru söyleyeni yalancı ilan eder. Hiç güvenilecek adam mıdır bunlar? Böyle masa başı haberler, böyle uydurma haberler efendim yaparlar. Bunlara insanlar ne yapar? Güvenir, değil mi? Bunların yazılarıyla hükümetler düşer, değil mi? Bunların uydurmalarıyla, değil mi efendim? Ne insanlar suçlu ilan edilir, ne suçlular efendim suçsuz gösterilir. Ya bunlar yapmıyor mu bunu? Bu da kıyamet alametlerinin orta alametlerinden. Hala yaşıyoruz. Bir misal. Efendim. Neymiş efendim? Cübbeli hoca işte resmimde koymuşlar işte benim işte o mazisini de oraya eklerler. 6 ay evvel rüya görmüşüm ben. Benim haberim yok. Fare rüyasında deve olmuş, haberi yok yani. Uyanmış bir şey hatırlamıyorum. Aynen yazıyor. Dün ben gazeteyi dün görüyorum diyor. 6 ay evvel diyor rüya görmüş. Akyazı'nın bir köyünde demiş ki burada 3 tane şehit yatıyor, bunlara türbe yapın demişim. Adamlar 40 milyara türbe yapmışlar. Sonra orada tarihçiler falan demişler böyle bir şey burada yok. Sonra onlar tabutları açmışlar, tabutlar boş çıkmış. Bak bak mevzuya bak. Haberiniz olsun, şimdi bir yerden duyarsınız siz de inanırsınız. Vallahi siz de inanırsınız, sizden kim uğraşacak sonra? Esas sizde sıkıntı var zaten. Sokaktakiyle mevzu yok, biz cemaatle uğraşıyoruz. Ondan sonra tabutlar boş çıkınca orayı yıkmışlar. Türbeyi. Yıkmışlar, 40 milyar işte boşuna gitmiş. Ben emretmişim müritlerime, ben ne zaman şeyh olmuşum da müritim olmuş. Ben daha mürit olamamışım ki. Allah bizi Efendi Hazretlerine layık mürit etsin. Amin. Efendim İsmail Ağa'nın lideri, İsmail Ağa'nın lideri ben ne zaman olmuşum? İsmail Ağa'nın bir cemaatiyim, Allah ayırmasın. Amin. He, ancak yalanı kuyruklamışlar, yaldızlamışlar, yazmışlar. Efendim şimdi. Yani bunu iki tane gazete yazdı, bir de haber. Haber bülteninde, zaten veriyorsun bir saat haber. Bütün dünya sele gitmiş, dünya yanıyor, yarısı uyduruk haber. Ya bir doğru haber mi bulamadın sen bunu, uyduruyorsun. Şimdi ben şunu diyorum, yahu dedim. Şu gazetedeki bu haber benim aklımda olmasa da üstünü altını başka yerlere okusam, ben bile öbürlerine inanacağım. Nasıl ki bu yalan, demek tümü yalan bunların ya. Biz de inanıyoruz. Hala inanıyoruz ya, ben bile hala inanıyorum başka bir şey yazdıkları zaman. Ya inanmamak lazım ya. İşte yalancılar tasdik edilecek, doğrular yalancı çıkarılacak. Hiç güvenilecek adam mı bunlar ya? Bunlar insanlardan güven alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Kıyamet alameti değil de nedir bu ya? Böyle bir yalanı yazıyorsun. Binlerce insana satıyorsun. Ve bu insanlar da efendim bunu doğru diye okuyor. Desen ki yanlıştır, sen mi daha iyi biliyorsun diyor sana. Adam burada diyor tespit yapmış. E rüyayı gören ben. Böyle bir şey görmedim. Akyazı'nın böyle bir köyüne hiç gitmedim. Oradan bir adama ben bir mezar yap buraya, türbe yap diye bir şey demedim. Bu kadar olur mu yani? İşte görün bakın. Tabii arkasında başka gayeleri vardır. Onlar öyle yalan uydurduklarını bile bile ve yekulûne alellâhil kedibe ve hum ya'lemûn. Allah'a, dine, kitaba karşı yalanı uydururlar. Yalancı olduklarını da bilirler. Bile bile de bu iftiraları yaparlar. İmanı zayıf olan insanların kalbine bir şüphe sokarlar. Doğru dürüst olan insanların da sesini keserler vesaire. Bunlar bir taşlan 40 kuş vururlar. Hem de yani suya sabuna dokunmadan yapacaklarını yaparlar. Allah şerlerini de muhafaza etsin. Allah'tan başka sığınacak yoktur. Celle Celaluhu. Allah-u Teala'dan başka sığınılacak yer yok. Yalancıyla, iftiracıyla baş edebilir misin? Şimdi desen ki yok böyle bir şey diye mahkemeye versen, tabii biz tekzip çektiriyoruz ama mahkeme diyor ki dur bakalım şimdi. Demiyor ki yok böyle bir şey. Bu sefer diyecek ki bu böyle yazdı. Kim bu haberi yaptı falan. Gel bakalım buraya. Sen nereden biliyorsun bunu? Ben diyeceğim böyle bir rüya görmedim böyle bir şey. O diyecek ki sen nereden biliyorsun? Biri bana dedi. Kim dedi? Şahit getir. Bilir kişi. Bilmem ne. Uğraş. Ondan sonra üç de şahit bulur. Ayrancının şahidi bozacı. Bir de şıracı ekler. Gelirler. Hoca bize emretti derler. Bir de bakar üç kişi çıkar karşına. Biz derler bunun hatırına 40 milyar türbe yaptık. Onu da diyen de bulunur. Çünkü onlar kendileri onu da bulurlar. Sen yine tek kalırsın. Sen de cemaatten adam arasan yok böyle bir şey diye. Bize cemaatte der ki hocam ben konudan haberdar değilim şimdi. Nasıl geleyim de şahitlik yapayım? Biz de şahit de bulamayız. Onun için hiç karıştırma. Öyle mi? Timurtaş rahmetlinin değil mi? Bu hususta güzel bir sözü var. Mahkemeye gidiyorum diyor. Cemaattan biri de yalıyor beni rastladı. Hocam hocam öpüyor öpüyor. Emredersin ne dersin şudur budur vesaire. Dedim ya çok önemli bir şey değil. Şurada bir mahkemeye çağırdılar beni dedi. Bir iftira var hakkımda dedi. Bir şahit lazım. Buyurun gelir misin deyince. Demin o ne dersen emredersin öpen yalayan adam. Ya hocam çok acil bir işim var kusura bakma. adamın başına gelen iş. Bizde de farklısı gelecek değil. Hakikaten öyle zaman oluyor ki şahit bile bulamıyorsun. Yani ne gereği var diyor, ben hiç karışmayayım bu işe seni. Ya ne gereği var diyeceksin ki bu adam böyle bir şey yapmamıştır. Bu böyle bir şey yok. O uyduruk yere hiç, ben size anlatıyorum zaten katır yatır hikayesini. Önüne gelen yerde diyorum değil mi? Yatır diye katırı gömerler. Gidip ruhuna okursun. Delilik etmeyin. O olan türbenin aslını araştırın. Ben vaaz etmiyor muyum size böyle? Rast gelen yere 3 türbe yapın, 5 türbe yapın der miyim ya? Ne alakası var? O sonra rüyayla bu sabit olur mu ben? İşte bu. Onun için kıyamet alametleri tüm hızıyla devam ediyor. Allah yalancıların şerrinden muhafaza etsin. Allah yalancıların üzerine lanetini göndersin. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهَ عَلَى الْكَازِب۪ينَ Allah'ın lanetini yalancıların üzerine salalım diyor Kur'an. Kur'an böyle لَا لَعْنَةُ اللّٰهَ عَلَى الْكَازِب۪ينَ Yalancılara Allah'ın laneti yağsın. Allah belalar yağdırsın, lanetler yağdırsın. Kim yalan yapıyorsa, kim iftira yazıyorsa, kim insanları böyle haksız yere rahatsız ediyorsa Allah lanetiyle muamele etsin. Ne diyelim, rahmet okuyacak halimiz yok, Allah'tan daha merhametli değiliz. Kur'an lanet okuyor da ben rahmet okursam Allah'a karşı gelmiş olurum. Çünkü yalancıya ne var? Lanet. Efendim, bunlar bu laneti hak ettiler. Dünya ahirette bunlara bu yapıştı. Bundan evvel daha nelere kimler yapıştı? Ondan sonra ağzı burnu yamulan bir hoca efendi var, cinlere bakıyor. Ya dedi, geldi birisi. Özel haberden gelmiş. Falan. Yamuldu diyor böyle. Ne oldu? Hoca beni düzelt. Kim yamulttu seni de ben düzelteyim sen? Sen ne yaptın sen? Dedim diyor, kimin ahını aldın? Hele bir düşün, düşün, düşün. Cübbeli Hoca'nın kasetlerini hep ben teslim ettim medyaya. Kendi itiraf ediyor. Hoca da dedi, bunu seni hemen iyi etmeyeyim, biraz çek. Öyle kademeli iyileştirme var, ilacın dozu gibi, anladın mı? Çarpılmış. Daha geçen anlatıyor bizim hoca efendi yani. Bizim haberimiz yok tabi. Adam geldi diyor, ya sen kimin ahını aldın çünkü? Bu deşifreci programlar yaptığı için. Yaptın bir yalan dedim sen birine. Buldun belanı değil mi? Evet. Ondan sonra belasını bulan buluyor da öbürüne pek ibret olmuyor. O diyor ki, o başka şeyden olmuştur. Rast geldi. Ne alakası var canım? O da öyle diyor. Hiç demiyor ki ben günahımdan sebep belamı buldum. Onu da diyen yok. Onu da anlayan yok. Allah Teala buyuruyor, bütün peygamber gönderdiğimiz, vaaz gönderdiğimiz toplumları mutlaka sıkıntılarla, belalarla yakalarız. Ve merselnâ fî qaryetim nebî lâ ahadnâ ehlehâ bil be'sâ ve darrâ leallemî darrâûn. Belki sızlanırlar, belki yola gelirler, belki ya Rabbi pişman olduk derler diye sıkıntı veririm, bela veririm, hastalık veririm, dert veririm. Yani pay veririm. Ama onlar ne derler? كَدْمَسَّابَانَ الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ Biz böyle günah yaptık, yalan yaptık, iftira yaptık, haram işledik diye olmadı ki bu. Bizden evvel atalarımızın da başına böyle sıkıntılar geldi. Bunlar doğal hadiseler yani. Bu benim günahımdan olmadı, rast geldi derler. Kur'an-ı Kerim aynen söylüyor. Adama diyor belasını veririm. Adam yine der ki babama da olmuştu bu. Hiç demez ki benim günahımdan olmuştu bu. Demez. Allah günahlarımızı bize bildirsin. Günahlarımızı itiraf ettirsin. Günahlarımızdan özür dilemeyi, tevbe etmeyi nasip etsin. Efendim size de bu tabii kulağınıza küpe olsun. Aman yalan, aman yanlış haber, aman iftira, aman bir Müslümana bir şey takmak, yapmadığı şeyi yaptı demek çok büyük günah. Allah muhafaza. Yanarsınız. Helak olursunuz. Hele bu da bir hocaysa, bir de din adamıysa, bir alime ikram, 70 peygambere ikram, bir alime ihanet, 70 peygambere ihanet. Allah muhafaza. Ona göre katlarsınız. Belanızı katlarsınız. Aman hafızlara, alimlere, ehli Kur'an, ehli zikir insanlara, ehli sünnet ve cemaat itikadında olanlara sakın haklarında, aleyhlerinde bir şeyler katıştırmayın, uydurmayın. Konuşulanlara da hemen kapılmayın. Efendim, Allah Teala şerlerinden muhafaza etsin. Dua edelim. Şimdi kıyamet alameti. Bitmez kıyamet alameti. Biter mi? Kıyamete kadar devam edecek. Bu kıyamet alametlerinden, en mühimlerinden bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Seykûne aleykum umera. Benden sonra başınıza yöneticiler geçecek. يُوَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَمَّ وَاقِيْتَا. Namazı vaktinden geciktirecekler. Namazları, işte Haccacı Zalim yapardı bunu, anlatmıştım size değil mi? Ta evvelce Haccacı Zalim cuma hutbesine çıkardı. Hutbede konuş, cuma geçecek. Efendim, kimse korkudan bir şey diyemez. Ondan sonra iner, cuma ikindi hepsini bir kıldırır. Hadi çık dışarı. Acayip işler. Hazreti Hasan-ı Basri orada radıyallahu anh bulundu. Bunlar insanlar, o birkaç kere kalktı, bağırdı, çağırdı da. Yani tabii Allah Celle Celaluhu'nun efendim desteklediği kullar var. Kalplerini rapt ettiği. Onlar tabii her ortamda kalkıp çıkabilirler tabii. Fakat bu gibi tehlikeli ortamlarda da kelle gitmek var. Her alimin de kalkıp konuşması farz değil. Yani takiye olan yerde korku ve tehlike, endişe var candan. Böyle durumlar yaşadılar. Namazları ne yapacaklar? Vaktinden tehir edecekler. O zaman tabii cumaları kimler kıldırıyordu? Yöneticiler. Cuma'yı yönetici kıldırdığı zaman başka bir yerde kılınmıyordu. Tek yerde de kılındığı zaman sen öbür cami erken çıkar diye oraya gitme imkanın yok. Bu sefer ne yapıyorsun? Belli bir yerde toplanıp kılıyorsun. Bu sürede de hutbeden inmedikçe sen de namaza duramıyorsun. Yani zor bir iş. Bunlar kıyametten evvel olacak. Buyurulduğu gibi oldu. Efendim, daha yakın zamanda Şemseddin Yeşil Hoca, o da bir antika, o et yemezde vaaz edermiş. Ben katılmadım, çocuğum tabii, benim belki de yaşı bıçağı değil. Anlatırlar, kadın erkek aynı safta, kadın erkek karışık cumada, ama öyle bir vaaz yapar ki milletin aklı gider. Öyle de hatip adam cumanın vakti geçer, ikindiyle birleştirir, öyle bir namaz kıldırırmış et yemezde. Bunu da efendim katılanlar var. Yaşlılardan buna katılanlar var. Evet. Allah taksiratını affetsin diyelim. Ömer Nasuh Efendi onun vaazlık belgesini aldı. Hazreti Muaviye'nin aleyhine konuştuğu için, sahabenin aleyhine konuştuğu için Ömer Nasuh Efendi müftüydü. Vaazlık belgesini aldı, onu iptal etti. Fakat işte o da öyle bir adam. Yani namazları ne yaparlar? Vakitlerinden geciktirecekler. Efendim geciktirecekler derken tabii namazı son vaktinde kılacaklar demiyor. Yani orada son vaktine yakın kılmak, geciktirmek sayılmaz. Namazı vaktinden atlatıyor. Anladınız mı? Yani kazaya bırakıyor, vakit çıkıyor manasında bu ifade. Ve yuhdizun el bid'a, bid'atlar ihdas edecekler. Bid'atların yani yeni ifadeyle tam karşılığı reformlar, yenilikler, dine katmalar, dinden olmayan şeyleri dine sokmalar yapacaklar efendim. Böyle bir zaman gelecek buyurdu. İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu anh buyurdu ki o zaman ne yapalım ya Resulallah? Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir de bana nasıl yapacağını mı soruyorsun? Ne yapacaksın? La ta'ate limen asallah. Allah'a karşı gelene boyun eğmek yoktur. Yani kim can efendim İslam'a karşı geliyor, Allah'a isyan ediyor, kim bir yanlış yapıyorsa ona boyun eğmek yoktur. Ha tabii bu boyun eğmek olmayınca bunun karşılığındaki yapılacak şekiller ve tavırlarda hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Gücü yeten eliyle, yoksa diliyle, işte dilinden konuşamayacağı yerde kalbiyle yapılan şeriatsızlığa, sünnetsizliğe, bid'ata karşı bir efendim hoşgörüsüzlük ve kerahet gösterisi yapılacak ki efendim burada insanın imanı selamet kalsın, kendisi de ehl-i sünnet vel cemaat dairesinin içinde kalsın, Allah o daireden çıkmaktan muhafaza etsin. Şimdi yine hadis-i şerifte yeti alen nasi zaman, insanlar üzerine bir zaman gelecek, tehluku fi sünneti, sünnetim gitgide eskiyecek, benim yolum gitgide ne olacak? Eskiyecek. Yani eskiyen bir eşya gibi burada istihare ve kinaye tarikiyle. Yani yıpranacak. Bu ne demektir? Uygulanmayacak. Yürürlükten kaldırılacak. Ve teceddedü fiil Bid'atü. Bid'at tazelenecek. Devamlı bir yeni uydurma. Devamlı bir yeni uydurma. Ne adına? Din adına. Buraya dikkat. Çünkü araba çıktı. Efendim, araba, tren çıktı, uçak çıktı, helikopter çıktı. Bunlar bir yenilik. Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem yoktu diyerekten. Buna bid'at diye karşı gelir miyiz? Gelmeyiz. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendim tabii ki onun zamanında araba olsa, tayyare olsaydı, o ille ben deveyle gideceğim demezdi. Öyle mi? Dolayısıyla ama bu ayrı bir konu. Ama herifin biri dedi ki, hocanın biri, Resulullah şimdi olsaydı o da pantolon giyerdi. Ulan serseri, pantolon dar giymek demektir. Dar pantolonu o zaman bulamadı mı, aynı kumaşı dar da yapardı. Bu saçmalık. Haşa. Bu Resulullah nedir? İftira. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dar giymekten, şekil belli etmekten, kadınlara benzemekten, erkeklere hep ne yaptı? Nehyetti. Dolayısıyla tabii insan hududunu belli eden, namazda arkanda durana karşı bütün hatlarını dışarı çıkaran bir şey yasaklamış zaten. O zaman da o imkan yok muydu da yapmadı yani? Ne alakası var? Ha, bu ayrı. Ama bu gibi tıptaki ilerlemeler, öyle mi? Efendim, sanattaki ilerlemeler, köprüler yapılmış, tünel yapılmış. Bunlar, din adına bunlara karşı gelinir mi? Gelinmez. Ve iddu lehum istata'tum min kuvvetin. Kafirlere karşı gücünüz yeten kuvveti hazırlayın buyurulduğu zaman, ela innel kuvvete ramyu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuvveti tefsir ederken, güç hazırlayın ne demektir'i beyan buyururken, ok veya kılıç, süngü, mızrak, hançer buyurmadı. Ne buyurdu? Kuvvet atmaktır. Atmaktır. Neyi atmaktır? Hangi dönemdeysen onu atmaktır. Ha, bugün atom çıktı. Şimdi atomdan beterini bulmuşlar. Neyse. Neticede nedir? Kuvvet her zaman için nedir? Atmaktır. Ama öyle bir buyurdu ki dünya sonuna kadar efendim durdukça mutlaka güç gösterisi neyle oluyor? Bir yerlere bir şeyleri atmakla oluyor. Ama er-ramyu demedi ki ramyus-siham ok atmaktır. O atmaktır. Şimdi dolayısıyla teknolojideki gelişmeler, efendim toplumlara güç veren, aileye güç veren, insana kuvvet kazandıran, efendim insana sağlık kazandıran, bu gibi vasıtalardan istifade İslam'ın yasakladığı şeyler olmayıp teşvik ettiği, emrettiği, ilerleyin buyurduğu hususlardır. Onun için bid'at konusunda neyi kayıt koyuyoruz? Din hususunda yenilik. Men ehdeze fi emrina hâza ma leyse minhu fehuve raddün. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bizim bu din işimizde, ne işimizde? Din işimizde, abdestimizde, guslümüzde, namazımızda, anladın? Haccımızda, zekatımızda, kadınımızın örtünmesinde, ticaretimizde, helalımızda, haramımızda. Bunlar din konusudur. Burada benim asr-ı saadetimde bir delile dayanmayan, uygulaması bulunmayan, efendim, yenilik çıkartanın o ihdası, o uydurması feverraddün, merdüttür, Allah indinde değersizdir ve reddedilmiştir ve hükümsüzdür. Ve sahibi bu yüzden mesuldür ve günahkardır ve Allah'ın divanından kovulmuştur. Uzun uzun mana verebiliriz. Neticede bid'atlar yenilenecek. Sünnetim eskiyecek. Çünkü sünnetle bid'at geceyle gündüz gibi zıttır. İkisinin bir arada buluşması düşünülemez. Ezziddani la yeşteba. İki zıt bir arada bulunmaz. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Femen ittebe'a yevmeydin sünneti sâre gariben ve bekiye vahide. O gün benim sünnetime uyanlar gurbetteki gibi yalnız kalacak, tek başına efendim sünnetimi yaşayacak. Allah bizi o gariplerden ayırmasın Celle Celaluhu, o yalnız kalanlardan eylesin Celle Celaluhu, o azınlığa dahil eylesin. Ama çünkü orada ifade böyle. Garip kalacak yalnız kalacak. Tabi burada hepten tek bir kişi manasında olmasa da topluma göre dışlanacak, genelden hariç kalacak, yalnız kalacak. Bugün durum öyle midir? Öyledir. Yani sünnet-i seniyeye ittiba edeyim diyen bir insana hakikaten Müslüman camia bile ne yapıyor? Dışlıyor, yadırgıyor. Efendim bu nasıl iştir diyor, bunun zamanı mıdır diyor, bu böyle yaşanır mı diyor, böyle olur mu diyor. Ya durum bu. Efendim şu anda kadın erkek haremlik selamlık işi bile Müslüman camianın çoğunda kalkmıştır. Sen adama hanımını çıkartmadığın zaman veya ne bu bir yere davet edildiğinde kadın erkek bir arada nasıl oturacağız? E onlar örtülü canım ne var? Ya örtülü olur mu bir sofrada falan? Cık, olacak hiçbirdir dediğin zaman amma da yobazsın diyor bunu. Namazlı abdestli insanlar söylüyor. Ne kötü kalplisin, ne fesat adamsın. Yalnız kalıyorsun. Bir insan İslam'ı yaşayayım diyor, ailesi dışlıyor. Yakınları dışlıyor. Ve men ittiba bid'an nas, insanların uydurduğu yollara uyanlar ve cedde hamsine sahiben evekler, 50'den fazla arkadaş bulurlar diyor. Hadis-i şerif ne güzel anlatmıştı. Aynı zaman değil mi? Bir bid'at uydurana uyan, bakarsın 50-100 kişi destekçi bulur. Ama bir sünnet-i seniyeye uyan, bakarsın herkes tarafından dışlanır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu kıyamet alametlerini haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra zaten Hulefai Raşidi'den sonra diyelim Rıdvanullahi aleyhi mecmuin başladı bir efendim bid'at. Zaten evvela itikatta bidat. İtikatta bidat, mutezilesi, cebriyesi, şia mezhebi, en evvel çıkan inanç bid'atları. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin inancı dışında inançlar ihdas edilir. Ondan sonra tabi amel bid'atları bunu takip etti ve böylece iş çığırından çıktı. Onun için her 100 senenin başında bir müceddit gelerek o müceddit ne yaptı? Bu eskiyen sünnetli bir daha bir yamadı, bir tazeledi, bir parlattı, bir ihya faaliyeti başlattı her 100 senenin başında. 1000 senenin başında İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Hazretleri gelerek ne büyük bir tecdit yaptı efendim. Hala onun 1000 senelik döneminde devam ediyoruz. Allah himmetlerini üzerimize daim eylesin. Ondan sonra işte her 100 senenin başında bir müceddit, bu 100 senenin başında Efendi Hazretlerimiz gibi bir zat işte ve 15. asrın ilk çeyreğinde aramızda bulunuyor. Allah Teala başımızdan eksik etmesin. Böyle insanlarla ne oldu? İşte unutulan sünnetler, terk edilen sünnetler yaşanmaya başlandı ve böylece bir cemaat, bir filiz yeniden bitti derken, bitirdik derken, bunlar daha canlanamaz derken, daha sünnet, münnet, ümmet kalmaz derken Allah Teala yeniden bir gençlik yarattı elhamdülillah. Yeniden bir cemaatler var. Allah Teala sayılarını artırsın. Yani sünnet seneye merak eden, sünnet yapmak isteyen, bid'attan kaçmak isteyen en azından bu azimde insanlar türedi elhamdülillah. Bu büyük bir berekettir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi de bu hizmette vesile eylesin. Bizim zamanımızda sünnetleri yaşatmayı, bid'atları öldürmeyi nasip eylesin. Şimdi bu bid'at konusu ne dedik? Evvela inançta başladı. Bu 72 fırka buyurulan ümmetim setefteri kummeti selâten ve seb'ine fırka, ümmetim kaç fırkaya ayrılacak? 73'e. Kullun fil hâviye illâ vâide, biri müstesna, hepsi cehennemdedir. Demek ne kaldı cehennemde? 72. Bu 72'nin hepsinin inancında ne var? Bid'at var. Tek fırkanın adı ne? Ehli sünnet vel cemaat. Ne demek ehli sünnet? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin inandığı gibi. Hümüllezine alâ mâ ene aleyhiyem ve ashabi. Bugün ben ve sahabem neye inanıyorsak o gün aynısına inananlar dünyanın sonunda da gelseler bu cemaata dahildirler. Bu cemaatin inancına dahildirler. Elhamdülillah biz onlardanız. Oh, kendini ehl-i sünnet zannedip ehl-i sünnet dışına kaymış da çok sapık vardır. Kendini ehl-i sünnet ismi takmakla da olunmuyor. Ama bir takım neler vardır? Efendim, şartlar vardır, inançlar vardır, esaslar vardır. Biz bu esaslara inananlardanız elhamdülillah. Ama bugün de ehl-i sünnet geçinen, fakat bu esasları zedeleyen insanlar mevcuttur. Nitekim, efendim ben ehl-i sünnettenim deyip de hadisleri inkar edenler vardır. Değil mi? Kendisine ehl-i sünnet efendim lakabı takan veyahut ehl-i sünnet dışısın dediğin zaman da nasıl dersin bana diyen, ona bakarsan adam Kur'an inkar ediyor, gavursun dedi mi seni mahkemeye veriyor. Bu öyle zamanda değil miyiz? Öyle şey olur mu diyor, ben senden iyi Müslümanım diyor. E şu ayeti diyorsun, o ayet diyor hüküm geçmiştir. Bu ayetin zamanı geçmiştir diyor. Bundan amel edilmez diyor. Veyahut da bu zamanda bu olur mu diyor. Ondan sonra da yahu sen nasıl adamsın, ölsen cenazen kılınmaz, Müslüman mezarına gömülecek durumda değilsin dediğin vakitte sen ne demek istiyorsun diyor. Ben sabah namazını da kıldım, şimdi abdestliyim diyor. Durum bu. Ha yani kendini Müslüman zanneden gavur yok mu? Bunun gibi ehl-i sünnet zanneden sapık yok mu? Çok! Onun için ehl-i sünnet adını takmakla ehl-i sünnet olunmuyor. Ehl-i sünnet neye inanmış onu bilmek ve ona aynen inanmakla oluyor. Onun için ben bunu çok anlatıyorum size. Fakat mesela şu asırda, şu andaki en güncel konulardan birisi nedir? İtikat bidatı ile ilgili bir misal vereceğim size. Bunları ben baş edemem. Yani itikat bidatı, yani bütün sapık fırkaların tüm inançlarını anlatmak lazım gelir. E bunu da anlatmakla baş edecek bir iki ders yetmez buna. Mutezile'nin sapık fikirleri, Şia'nın sapık fikirleri, Cebriye'nin sapık fikirleri, tefsirimizin 12. cildi çıktı ya, 12. ciltte bu hususta zannediyorum innellezine ferraku dinu ve kanu şia, En'am suresinin son sayfası, yani bu cildin de son sayfasında dinlerini parça parça yapanlar, Şia Şia gruplara ayrılanlar, leste minun fi şey habibim, senin onlarla hiçbir alakan yoktur, onlar senin yolunda değildir ayeti var. Bu ayette bu parçalanmaları anlattık. Ruhul Furkan tefsirimizde başlıca yazdık. Mutezile'nin başlıca sapık fikri, şunun şöyle, bunun böyle fırkaları başlıca. Çünkü içine girdiğin zaman Şia kaça ayrılıyor? 23-24'e ayrılıyor. Mutezile şu kadara, müşebbiye bu kadara. Yani sapıklığın sonu yok. Onun için Allah Teala ne buyurur? Ve nâzâ sırâtı müstakîben. Habibim sen söyle ki benim dost doğru yolum bir tanedir. Fettebi'u, siz bu yola uyun. Ve lâ tettebi'u sübül, sakın yollara uymayın. Yollar çoktur. Fetteferrakka bikum an sebîli, sonra sizi Allah'ın bir olan yolundan ayırırlar. Yollara uymayın, yola uyun. Yol bir, yollar çok. Aynı ayet-i kerimede buyurulduğu üzere. Allah Teala karanlıklardan nura çıkarıyor. Nur bir, karanlıklar çok. Kafirler ne yapıyor? Nurdan karanlıklara çıkarıyor. Çünkü karanlıklar, inanç bozuklukları kadar karanlık var. Ama nur Allah'ın hak yoludur. Nurdan ibaret Celle Celal. Bu yüzdendir ki efendim ilminizi geliştirin. Bu konuları araştırın. Anlar anlamaz bazı sapık fikirler size de ne yapabilir? İşleye bilir. Herkes eline kalemi alan çala kalem kitap yazıyor. Bir de adam bana ne diyor biliyor musun? Senin gibi kitabı diyor bana herkes yazar diyor. Niye dedim? O kadar kaynak vermişsin diyor. Niye? Mesele diyor benim gibi yazmak. Ben kaynaksız diyor. Gece oturdum diyor, sabaha kadar yazdım diyor be. Uydurdum desene şuna. Adam bir de beni beğenmiyor. Ben o kadar kaynak vermişim de itibarım yok. Niye? Kaynaksız konuşacaksın, desteksiz atacaksın diyor. Vah sapık, vay! İradeye girmiş, kudrete girmiş, mürciyeye girmiş, müşebbiyeye girmiş, ne onun adı efendim, cebriyeye girmiş. Çık! Yani girmediği bataklık yok. Çıkamamış içinden. Ondan sonra suçu Allah'a yüklemiş. Haşa! Allah yazmasa ben diyor, içki içmezdim, kumar oynamazdım, mecburum. Derken kendi sütten çıkmış ak kaşık gibi böyle bir günahsız gibi duruyor. Bir de namaz, peki niye namaz kılıyorsun? Bana yazdı diyor, onun için kılıyorum diyor. Buna yazmadı, onun için kılmıyor. Cennete ne lüzum var, cehenneme ne lüzum var. Hiçbir teklif kalmadı ya. Bunu yazar işte adam. Bunun kitabı kaç satıyor? Biz size bir kitap söylüyoruz, 3-5 tane gitmiyor. Hakkın müşterisi az olur, batılın müşterisi çok olur. Batılın sesi gür çıkar. Batıl köpük gibidir, suyun üstüne çıkar. Femmezzebet feyde bu cüfa. Ama köpük gibi sonunda bir anda pıt atar, bereketi olmaz. Vemma ma enfe'un nas. Bizim yazdığımız ehli sünnet eserleri insanlara fayda veren hak feyemkuzu fil ard. Kalıcıdır. O batıllar devresini tamamlar, söner. Bundan birkaç sene sonra o batılların çoğunun ne adı kalır ne sanı kalır. Ama ehli sünneti müdafaa edenler kıyamete kadar baki kalır. İşte İmam Rabbani'den bahsediyoruz. Değil mi efendim? İşte Şah-ı Nakşibend'den bahsediyoruz. Ehl-i Sünnet İmam Maturidi'den bahsediyoruz. İmam-ı Azam ve Ebu Hanife'den. Bunlar 1000 sene, kaç yüz sene evvelki insanlar. Kaldılar mı? Kaldılar. Ama o sapıkların hiçbiri kaldılar mı? Kalmadılar. Fitneyi saldılar. Fakat bu yeni gelenler onların adını bile yaşatmadılar. Çünkü neden? Adam diyor ki ne başkasına yaşatayım diyor. O bu işi uydurduysa da diyor ben kendime mal edeyim diyor. Birkaç senede benim adım sürsün. Hak öyle değil ki. Hak diyor İmam Maturidi böyle dedi. Ebu Hanife böyle dedi. Kaynak veriyor. Kaynak vermek zorunda. Değil mi efendim? O zaman geçmişini ne yapıyor? Yaşatıyor. Geçmişini inkar etmiyor. Ama bunlar ne yapıyor? Bu sapıklar da bir yerlerden alıyor. Ama intihal yapıyor. Çalıntı yapıyor. Alıntı yapıyor. Efendim kendim uydurdum. Kendim buluş yaptım gibi millete yutturuyor. Millette ne görüşleri var adamın zannediyor. Adamın ne görüşü var? Hiçbir şey yok. Onun için bid'at, reform, dine katılan inanç bakımından ve amel bakımından olmak üzere iki bölümde değerlendirilir. Şimdi inanç bakımından olan bid'at insanı ne yapar? Ehli sünnetin dışına çıkarır. Allah muhafaza buyursun. Şimdi bizim size yazdığımız itikad risalesinde mesela ne yazar? Şunlara, şunlara, şunlara inanmak ehli sünnetin nesidir? Alametlerindendir. Tamam ama bunun detayına girdiğin zaman hiçbir kitap bunu bir ciltlen, iki ciltlen baş olmaz. Ehli sünnetin bir efendim ölçüsü vardır. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu bunu beyan ediyor. Ne diyor? Muhbiri sadık. Kim o? Doğru haber veren Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazretleri ne haber verdiyse kıyamet alametleriyle alakalı diyor mektubatta. Ne diyor kıyamet alametleri? Güneş batıdan doğacak mı buyurdu? Hazreti Mehdi çıkacak mı buyurdu? İsa aleyhisselam inecek mi buyurdu? Efendim Yecüc Mecüc çıkacak mı buyurdu? Efendim duman kaplayacak mı buyurdu? Efendim Aden'den bir ateş çıkacak mı buyurdu? Artık okuyacağız. Esas bundan sonra okuyacağız. Daha yeni başladık. Bunda olacaklara daha yeni başlayacağız. O konuya başlamadık. Ne buyurduysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün haberleri nedir? Haktır ve gerçektir diyor. Bunu zaten iman şartlarında da bulabilir miyiz? Hangi maddeye geliyor? Ve kütübihi ve rusulihi. Ve rusulihi demek ne demektir? Peygamberlerine inandım demek. Şimdi sen ben peygambere inandım ama şu sözüne inanmadım diyerekten peygamberlere inanmış oluyor musun? Olur mu böyle bir şey? Peki öbürünü konuşalım. Ben peygamberin sadece getirdiği Kur'an'a inandım, söylediği hadislere inanmıyorum dersen peygambere inanmış olur musun? O zaman sadece Kur'an'ı getirmekle görevli olduysa, başka bir vazifesi yoksa, o kadar hadislerle, hikmetlerle, sünnetlerle Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu? Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Allah Teala sadece kitap öğretir buyurmuyor ki. Peygamberini anlatırken Kandil gecesi burada konuştuk. Mevlüt Kandili'nde yakında geçti. Kitap öğrettikten sonra ne buyurdu? Hikmet öğretiyor. Hikmet nedir? Fıkıhtır, sünnettir, helaldir, haramdır. Madem sırf Kur'an'ı öğretiyor, sadece Kur'an vahidir. Sadece Kur'an'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu Kur'an'a inanırım dediğin zaman yine Kur'an'ın ifadesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretme görevi olduğu ve öğretme vasfını taşıdığı hikmeti ne yaptın? İnkar ettin. Hikmeti inkar ettin. Hikmet nedir? Sünnettir. Sünnet nedir? Hadis-i şeriflerdir. Zaten fıkıh da nereden çıkıyor? Ayetten, hadisten çıkıyor. Kafadan kimse bir fıkıh meselesi çıkaramaz. Neticede bunlar çelişki değil midir? Peygamber'e inandım diyenin bir hadisi inkar etmesi peygamberi inkar değil midir? Evet. Nerede kaldı ki? Tabii hadis-i şerifin kaynağını araştırmak ve bu hadis-i şerif sabit midir, sahih midir, derecesi nedir bunu araştırmak uygundur. Buna kimse efendim olmaz demiyor. Ama kaynaklar meydandayken, bu kadar kaynaklar var iken bu kaynakları tazif etmek, efendim tekzip etmek, İmam Bukhari, İmam Bukhari'nin yazdığı bir hadis-i şerif, Müslim'in yazdığı veya sadece Bukhari, Müslim değil, onlardan sonra da gelen tabakalar var. Ta 400 senesine, 500 senesine kadar gelen var. Beyhakî'si var. Ta Beyhakî 400'lü. Mesela bu büyük muhaddis Beyhakî dediğin zaman da orada duracak. Tabarani var. Tabarani dediğin zaman orada duracaksın. Bunlar da aşağı mıdır İmam Bukhari'den yani? Bu muhaddisler, bunlar, sen şimdi bu hadis yoktur dediğin zaman kim inkar ediyorsun? O Beyhakî veya Bukhari veya kim onu var diye yazdıysa ona diyorsun ki yalancısın. Dur. O hadisi o kimden almış? Şu zattan. O kimden almış? Şu zattan. Onların hepsi o isim listesini veriyor mu? Veriyor. Aç Bukhari'ye kaç liste var arada görürsün. Bu listenin tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu duyduk derken yalan söylüyorlar ve peygambere iftira etmişlerdir demeye eşit değil mi? Eşit. Yalan söylüyorlar ve iftira ettiler peygambere diyorsun. Peki yani senin gibi benim gibi bugünkü güvensiz ortamda böyle bir toplumda yetişen insana inanacağım da o zamanki kadar sağlam, sadakatli, emanetli, vefalı, efendim şahitli, ispatlı bir vakit namazı cemaati kaçıranın rivayetini almadıkları, atı kandıranı bile adamı kandırır diye hadisine kabul etmedikleri dönemin adamlarına inanmayacağım. Senin neyine inanacağım sen buna yok diyorsun da? Senin duvara dayanarak konuştuğuna mı inanacağım? Adam 40 tane raviye dayanarak konuşuyor. Neticede burası çok önemli bir çıban. Günümüzün en mühim meselesi bu. Hep eşeleme deşeleme hadisleri inkara. Hadisleri inkar nereye götürüyor? Mezhepleri inkara. Tarikatleri inkara. İnkar, inkar, inkar. Sermayeleri inkar. Çünkü bunlar devre dışı kaldığı zaman sırf ne kalıyor? Mücerret Kur'an kalıyor. Mücerret Kur'an kaldığı zaman Kur'an-ı Kerim'in manalarını ne yapabilirsin istediğin gibi? Tefsir olarak yorumlaya bilirsin. Yorumladığın zaman da ne olur? İşte bu tahrif olur. Bak. Bir salat kelimesine mana veriyor. Mealler. Biz şimdi meal hazırlıyoruz size inşallah. Bir meal ki göreceksiniz. Öbürlerinden de kıyas yapacaksınız. Siz kendiniz farkını fark edeceksiniz. Adam meal yapıyor. Salat, namaz. O ne diyor? Dua. Ne demek bu? İşte beş vakit namaza lüzum yok demek. Dua manası veriyor. Ondan sonra da ne diyor? Bak ne kadar çelişki gelişiyor. Ve la cünüben illa abiri sebilin. Ayette de dua manası veriyor. La takrabus salata. Orada ne diyor? Cünüpken duaya yaklaşmayın diyor. Bak çelişkiye şimdi. Halbuki cünüpken dua yapılabilir mi? Yapılır. Be serseri işte böyle çuvallarsın. Öyle gittin bir lügata baktın. Oradan onu yakıştırdın, takıştırdın. Efendim uydurdu. Neler, neler, neler. Şimdi ne demek istiyorum? Demek istediğim, efendim, dindeki yenilik, inanç bakımından olursa mazereti yok. Allah muhafaza tevbesi de yok gibi. Neden tevbesi yok gibi? Kendini doğru yolda zannettiği için tevbeye lüzum görmüyor. Burası tehlikeli. Çünkü ne buyuruluyor? Hadis-i şerifte, bidat, Allah bidat sahibinin tevbesini kabul etmez. Adam bu sefer diyor ki ya bu nasıl hadis-i şeriftir? La ekbelullahu li sahibi bid'atin sarfen ve la neflen, farzını, nafilesini işte kabul etmez. Acayip hadis-i şerifler var. Adam diyor ki hoca efendi bu tezattır. Niçin tezattır? Yahu diyor şirkten dönse adam 90 yıllık kaşerlenmiş gavur Müslüman olsa kabul müdür? E kabuldür. E bu nasıl hadistir ki diyor, bidat sahibinin tevbesi kabul olmaz? İşte onu sen anlamadığından tezat oluyor. Halbuki ne demek istiyor? Kafir adam yanlış olduğunu anlarsa imana gele bilir. Günahkar adam, içkiyi, kumarı, zinayı, faizi haram olduğunu bilerek yapan bir adam, pişmanlık duyan bir adam, yarın ona tevbe nasip ola bilir. Çünkü zaten onu helal görmüyor ve zaten eziklik çekiyor. Ama bir adam ehli sünnet dışı sapık bir itikada saplandığı zaman kendisini ne zannediyor? Hidayette. Öbürlerini ne zannediyor? Dalalette. Neticede adam kendini doğru sanarken tövbesi umulur mu? Hah! İşte tehlike burada. Bid'at sahibi demenin manası bu. Onun için men vekkara sahibi bid'atin fekedâne alâ edmil İslam. Reformist bir insana hürmet ve tazim eden İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur diyor. Çünkü bu adam itikat sapığıdır. İnancında yenilik var, inancında sapıklık var. Büyük tehlike arz ediyor. Buna hürmet eden, tazim eden insanlara bu da doğrudur mesajı veriyor. Ve bütün insanlar buna kanma tehlikesi geçiriyor. Onun için evvela itikat bidatlarına dikkat edeceğiz. Kıyamet kopmadan olacak. Olmaz olur mu? Bütün 72'nin hepsi çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, 72'de bir eksik var mı? Yok. Şehristani El Milel ve Nihal ismi eserinde daha birçok alim bu hususta eser yazmıştır. Bütün bu eserlerde ne vardır? 72'nin sayarak isminin tespiti vardır. İmam Abdülkadir Geylani Gunyesi'nde El Gunye'yi aç, 72'yi bulursun. 72'nin de kısımları vardır. Onları da yazar. Her bir kısmın içinde ne verir? Bu da 5'e ayrılır. Bu da 10'a ayrılır. Bu da 20'ye ayrılır. Sübül, yollar, yollar, yollar. Her yolun başında bir şeytan, bana gel, bana gel, bana gel. Ne yapacak milletin kafası karıştı ya? Ne yapacak? Hak bir tane, ondan ayrılmayacak. Allah'ım işte, Allah o feraseti versin, o zekayı versin sizlere inşallah. Sizler akıllı insanlarsınız. Pek dünya işinde pek kaptırmıyorsunuz parayı. Kârı zararı da iyi biliyorsunuz. Tabii. En safı bile bu milletin, değil mi? En safı bir iş yapar, Alman, İngiliz hayran kalır böyle. En safına. Ne uyanık millettir Türk milleti, değil mi? Efendim hakikaten, ama itikata geldi mi, he? Bir de baktın bir sapığın peşine, hepsi birden gidiyor. Allah Allah. Yani bu nedendir biliyor musunuz? Şu dünya işine, alacağı, vereceği, kara, zarara verilen dikkat ve değerin bir yarısını, çeyreği, zerresi bile ya ben neye inanıyorum, nasıl inanıyorum, nasıl inanmalıyım acaba meselesine bir önem verilse bu sapıklıkları insan anlayacak akla sahiptir. Allah o aklı size vermiştir. Hoca değilsiniz ama hocaların yazdığını da okuyabiliyorsunuz canım. Yazılanlar arasında da dengeyi kurabilirsiniz. O kadar aklınız yok mu sizin? Şimdi bu itikad bidatındaki bir misal nedir diyorum size? Mesela hadis-i şeriflerin inkarıdır. Hadis-i şerifleri inkar eden insan ehl-i sünnetten çıkar. Ancak şimdi bir diyelim rivayet vardır. Bu rivayette diyor ki mesela işte efendim misal veriyorum. Çörek otu ölümden başka her derde devadır. Elhabbetü sevda şifa min külli deyilesem. Ölüm hariç çörek otu her derde devadır. Bu hadis nerededir kaynağı? Buhari'dedir. Buna inanmak lazım mı? Lazım. Ha şimdi fakat bir insan dese ki yani bu acaba falan. Hani bunu hemen sen dinden çıktın, imandan çıktın, ehl-i sünnetten çıktın denir mi? Denmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından kendi duyup da inanmıyorum deseydi dinden imandan da çıkardı. Ama ve lakin işte arada dediğim gibi kaynaklar şunlar bunlar meselesinden tabi oraya da bir tekzip bir inkar İmam Bukhari'ye iftira falan yapmaksızın burada bir duraklama geçirse biz buna demeyiz ki ehl-i sünnetten ne yaptı bu adam? Çıktı. Ve lakin yanlışta mıdır? Yanlıştadır. Çok büyük yanlıştadır. Bırak Bukhari'de efendim derecesi en zayıf bir kitap. Mesela bir hacimat bahsinde bir hadis-i şerifte geçiyor ki çarşamba günü bir saat vardır. Kan aldırırken o saate çatarsanız kanınız durmaz. Ve ölüm tehlikesi geçirirsiniz. Bu hadis-i şerifin kaynak ve senet olarak mertebesi öbürlerine göre aşağıdadır. Aşağı zayıf diyoruz ona. Ve lakin işte alimlerden birisi de bunun kaynağını efendim zayıf bularak çarşamba günü kan aldırır. Ve o saate denk geldi, her dakika değil. Bir ana rastlar diyor işte, o anı ne bileceksin. O ana rastlayaraktan kanı durmaz. Ve kanı durdurulamaz, az daha ölecek hale gelir. Ve neticede zor şer, efendim kan durdurulur. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına gelir. Sen duymadın mı ki çarşamba gününde bir saat var, onda kan aldıranın başına bu gelir. Benden bu hadisi duymadın mı diye o alime sitem eder. O alim cevaben der ki, ya Resulallah duydum ama bu hadis-i şerifin senedi olarak öbürleri kadar kuvvetli bir senede dayanmadığından biraz gevşekten aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurur ki, ne olursa olsun sana benden ulaşan bir haber hakkında ihtiyatlı davranmalı değil miydin? Çok büyük bir ölçü. Sana benden ulaşıyor. Benden böyle bir vaat geliyor. Ne olursa olsun ihtiyatlı davranmalı değil miydin? Neticede efendim bu bir yönü. Öteki yön nedir? Bazı meselelerde ne vardır? Tevatür vardır. Tevatür ne demektir? Manen birbirinin, rivayetlerin manen birbirini ne yapması demektir? Desteklemesi demektir. Yani akaidde biz buna nasıl tarif ediyor akaidde? Haberi mütevatir dediğimiz konuya ve vel haberu sabitu ala elsineti kavmin la tusavvaru tevatuhum alel kezibi. Ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok yaygın ve değişik coğrafyalarda yaşayan bütün insanların bir konuda söz birliği yapması. Çünkü iki kişi olur, ikisi de birbirinin arkadaşı olur, dersin ki bu uydurdu, bu da ona uydu. Bu tamam. Ama efendim Mısır'da, Şam'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Medine'de, Mekke'de bu kadar alim. Bunların hepsi efendim ona oradan, ona öbüründen, ona öbüründen gelen rivayetlerle bu konu tescil edilmiştir. Böyle bir habere ne diyoruz? Haberi mütevatir diyoruz. Lafzen mütevatir olur. Aynı lafızın Resulullah'tan duymaları şartı gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemel a'mal bin niyat. Ameller neye göredir? Niyetlere göredir. Bu hadis nedir? Mütevatirdir. Nasıl bir mütevatirdir bu? Lafzen mütevatir. Ne demek lafzen? Yani bu lafızla o sahabede, öbürü de, öbürü de kaç tane sahabeden gelmişse hepsi aynı lafızla ifade yapmıştır. Dolayısıyla bu lafzı da sabit olduğundan bir insanın böyle bir haberi mütevatiri, hadisi mütevatiri inkar etmesi aynı Kur'an'ı inkar etmek gibi onu ne yapar? Kafir eder mi? Eder. Ha elhamdülillahi rabbil alemin inkar ettin, ha innemel amal bin niyatı inkar ettin. Çünkü innemel amal bin niyat kimin sözüdür? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin kimin sözüdür? Allahu Teala'nın. Elhamdülillahi rabbil alemini bize kim getirdi? Muhammed Mustafa. Eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillahi rabbil alemini Allah buyurdu dediğinde sadıksa, biz onu o sözünde doğruladıysak, ameller niyetlere göredir sözünde de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır ve doğrudur ve dürüsttür. Dolayısıyla buradaki haberi doğrudur, buradaki haberine soru işareti dediğin zaman Allah'ı da inkar ettin, peygamberi de inkar ettin. Men yuttar rasul ve gadi ta'ata Allah, Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş sırrını terk ettin. Atıyullah atıyur Resul, Allah'a itaat edeyim derken peygambere itaatı terk ettin. Dolayısıyla zincirleme trafik kazasıyla cehennemi boyladın. Cehennemi boyladın. Sana artık yapacak bir şey yok. Allah hidayet versin. Şimdi bu lafzan mütevatir. Bir de manen mütevatir var. Lafzan mütevatir kaç tane var? Çok az var. Yani aynı lafız harfine nokta, Kur'an gibi. Kur'an-ı Kerim nedir? Mütevatir. Ne demek mütevatir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Fatiha nasıl okunuyorsa şimdi aynı okunuyor mu? Dünyanın her yerinde aynı mı? Kıraat farklılıkları olmakla beraber Maliki der, Meliki der. Bunlar kıraat farklılıklarıdır. Bunlar da Efendimizin okumalarında var. Sallallahu aleyhi ve sellem aynen gelmiştir. Mana aynıdır. Neticede bu lafza mütevatir. Manen mütevatir nedir? Aynı veydi, feydi değişir ama mana nereye vurur? Aynı noktaya vurur. Bunun misali olarak size bu yakınlarda çok gündem olan konu nedir? Nüzülü Mesih'tir. İsa Aleyhisselam'ın ineceği veya inmeyeceği tartışmasıdır. Bak, bu kitap Biz bunu seneler evvel hazırladık. Şimdi bu son zamanlarda kıyamet alametleri çok konuşulurken bunun inkarı çok vuku bulmaya başladı. Bir de misyoner faaliyetidir, şudur budur, kapılmayın, kaptırmayın diyerek hadisleri tamamıyla inkara. Hadi bir de diyor ki, onları diyor misyonerler uydurdu diyor. İmam-ı Bukhari'nin zamanında misyoner ne arıyor ya? İmam-ı Bukhari'nin kitabına kim soktu bunu ya? Elimizde 200-300 sene evvel basılan kitap var. Baskısı 400 sene evvel zaten ya. Baskısı. Baskısı 600 sene evvel. Kütüphaneye git. 900 sene evvel yazılan var ya. Yani 400-500 sene evvel baskı yoksa ne var? Yazı var. El yazma fotokopisi Süleymaniye'de duran 900 senelik, 1000 senelik kitap var mı? Buna hangi misyoner katacak ya? Ahmaklığın bir lüzumu yok. Şimdi bu nüzülü Mesih, bu size itikattaki bid'attan misal veriyorum, manevi tevatüre misal veriyorum. Şimdi şu kitapta hadis-i şerifler vardır. Kaç tane hadis-i şerif vardır bilmiyorum tabii, tam onları numaralamış mıyım, numaralamamış mıyım, velakin bu kitaptaki hadis-i şeriflerin tümü aynı noktaya vuruyor ki lafızlarının farklılıklarıyla beraber manen, mana olarak bu kadar sahabeden gelen hadiste ne buyruluyor? İsa aleyhisselam kıyamet kopmadan evvel inecek mi? İnecek. Şimdi bu tabii şekilleri farklıdır efendim, ama şuraya inecek, işte beyaz minareye inecek, işte efendim şunu yapacak, bunu yapacak. Hadis-i şerifler anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Burada ne var? Lafzen tevatür yoksa da manen tevatür var. Şimdi bu kadar sahabenin ve ravinin böyle bir haberi uydurup yalan üzere birleşip bize kadar bu yalanın böyle pompalanmasını akıl mantık alır mı? Almaz. Bu Bukhari'de de var, bu Müslim'de de var, bu Ebu Davud'da da var. Bütün kaynaklarda var. Ve bunların hepsinin ravileri var. Bu ravilerin uzantılarından hesaba kattığın zaman binlerce tabi'in, sahabeden sonra tabi'in, tebe-i tabi'in de bu ravilerin arasındadır. Bu kadar insanın yalanda birleşmesi düşünülemez. Öyleyse bu hadislerin hükmü nedir? Manen mütevatirdir. Bir insan şimdi çıkıp derse ki Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Halbuki Kur'an'da da var işaretleri. Fakat Kur'an'da böyle bir şey yoktur ve ben buna inanmıyorum derse, bu adam ehli sünnetten çıkar mı çıkmaz mı? Niye çıkar? Bak ne dedim, demin tek yoldan gelen bir hadis-i şerif gibi değildir. Manen tevatüre ulaşmıştır. Manen mütevatir olan bir konunun inkarı ne yapar adamı? Bu hadis-i şerifleri inkar etmiş yapar. Hadis-i şeriflerin inkarı insanı ehli sünnetten dışarı çıkartmaya yeter ve artar, Allah muhafaza buyursun. Onun için şimdi bu konu gibi konularda hassas davranacaksınız. Efendim, bunu bu kitaptan bunun delillerini bulursunuz. Delil merak edenlere delillerini gözlerine sokarsınız. Sen bunu yoktur derken kaynak göster. Hiçbir kaynak gösterebilir mi sana hadisteki yoktur diye? Gösteremez. Sen vardır derken kaç tane kaynak gösterebilir misin? Al burada gösterirsin. Mesela. Şimdi hala bu hususta inkara kalkışan körü körüne inatçılık yapmış olur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini inkar etmiş olur. Allah muhafaza buyursun. İşte buna ne derler? İtikatta bid'at. Ne demek itikatta bid'at? Sahabe-i kiram böyle bir hadisi inkar ederler miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları bir şeyi inkar ederler miydi? He? Ne buyurduysa inanırlar mıydı? Hikmetini anlasalar da, anlamasalar da gayba iman ederlerdi, değil mi? Nitekim konuşuyoruz. Kıyamet alametlerinden neler anlattı da onlar daha yeni çıkıyor. Onlar o zaman bile buna inanmışlar mıydı? İnanmışlardı. Yok burada bu zamanda böyle bir şey demişler miydi? Dememişlerdi. Şimdi ehl-i sünnet vel cemaat nedir? Sahabenin ve Resulullah'ın itikadı demektir. Şimdi bu hadislerin hepsine sahabe inanmış mıdır? İnanmıştır. Sahabe cemaatinin inandığı bir konuya bugün biri kalkıp itiraz ettiği zaman o cemaattan ayrılmış mıdır? Ayrılmıştır. Kadayıfın telleri gibi size ayırıyorum, böyle anlatıyorum. En zor konuları en kolay şekilde amcaca, ananızın diliyle anlatıyorum. Efendi babamızın demi öyle. Amcaca konuş derdi. Yani insanların anlayacağı dilden. Öyle bir dilden de konuşabilirim ki burada terim ve istilahlara girerim. Hiçbiriniz bir şey anlamazsınız. O zaman da bir şeye yarar mı? Yaramaz. Tabii gayemiz nedir? Sizlerin bir şey anlamasıdır. Onun için biraz halk diline inerek konuşuyorum. İlmi seviyeden inerek konuşuyorum. Bid'atlar çıkacak. Şimdi ne anlattım size? İnanç bid'atı. Misal verdim. Efendim. Ehl-i Sünnet mezhebi diyor ki Allah Teala cennette görülecek mi? He? Görülecek. Cennetten görülecek. Peki efendim biz cennette yani. Allah Teala cennette değil. Mekanda mezhebi. Biz cennette. Cennette demek ne demek? Biz cennette. Yani görenler cennette. Cennette bizim tarafımızdan. Görülecek. Mutezile mezhebi ne diyor? Görülmeyecek. Al başına belayı. E peki ayet var, hadis var, o da başka bir yorum getiriyor. O bir şey, bu bir şey mücadele. Peki sahabe-i kiram görüleceğine inanıyor muydu? İnanıyordu. Bu kadar hadis-i şerif var mı? Var. Ne oldu itikatta? Bidat. Gördün mü inancına ne girdi? Bidat girdi. Şimdi Mevlana buyuruyor, cennete girsen de diyor beni göremeyeceksin. Neden? Ben kulumun zannına göre iş yaparım. Sen görülmeyeceğime inandın. Sana nasip yok. Hadi bakalım. Buldu belayı şimdi. Efendim? Yani hangisini söyleyeceğiz? Hangisini? E müşebbiye mezhebi. Ehl-i sünnete sahabe-i kiram diyor Allah'ın misli yok Celle Celal. İnmez, çıkmaz, oturmaz, kalkmaz, yemez, içmez. Öyle mi? Çıktı bu müşebbiye mezhebi. Onun uzantısı Vehhabiler falan. E bu müşebbiye mezhebi ne diyor? Allah Teala arşın üstüne oturdu diyor. Bacaklarını sarkıttı diyor. Tövbe ya Rabbi. E ne olacak şimdi? Kalktı adam diyor benim indiğim gibi iner diyor. Benim çıktığım gibi çıkar diyor. Müşebbiye mezhebi bak. Dinde reform. İnanca ne soktu? Halbuki ne diyor? Leyseke misli şey. Allah'ın misli bir şey yoktur diyor. E Rahman ala arş istiva diyor. Rahman arşın üstüne istiva etti. İstivanın manası oturdu diyor. Kardeşim istivanın manası oturdu değil. İstila etti, hüküm sürdü, hükümran oldu. Oturdu manası da var. Var ama bu kadar mananın lügatın içerisinden burada murat mana hangisidir acaba'ya geldiğin zaman sen orada oturdu manasını verebilir misin, veremez misin? Niye veremezsin? Başka bir ayetle ne yaptığı için? Çeliştiği için. Leyse gemisli şey, onun gibi bir şey, bir varlık yoktur diyor. Eğer senin gibi oturuyorsa o zaman ne oldu? Onun misli var oldu. وَلَمَّ كُلُّهُ كُفُوَنْ اَحَدْ Naziri benzeri yok diyor. Benim gibi oturduysa ben ona benzer oldum, o bana benzer oldu. Peki bu ayetleri gören ehli sünnet ne yapıyor? İsteva diyor. Allah Teala bilir. Şekilden münezzehtir. Allah'ın hükümranlığına işarettir. Mevzu bu. Kim diyorsa ki oturdu. E ne diyor? Allah göklerde diyor. Haşa. Ya göklerde diyor, efendim nasıl göklerde diyorsun? Ve vallahi fis semavat diyor, göklerde diyor, ve filar yerde de diyor ayette. O zaman ne diyeceksin? Gökte de yerde de tapılandır. Gökte de yerde de kendisine ibadet yapılandır. Kendisi ne göktedir? Yerdedir. Gök ne, yer ne zaman yaratılmıştır? Sonradan yaratılmıştır. Peki gök yer yokken Allah var mıydı? Vardı. Neredeydi o zaman? Arş sonradan mı yaratıldı? Evet. Sonradan yaratıldı. Peki arştan evvel Allah neredeydi? Ya mekandan münezzehtir. Sen arşa oturdu, şuradadır, gökte yer tuttu dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Mekana muhtaçtır demiş oluyorsun. Nasıl ki melekler, Mevlana buyuruyor, meleklerin yeri neresidir? Her yerde var ama ekseriyetle semavattır. Vel melekü vele arcaya, ayette ne diyor? Gökler diyor, mahşere kıyamet koptuğu zaman gökler efendim birbirinin üstüne düşüp yarıldığı zaman melekler diyor yerleri kaybolduğu için köşelerine tutunacaklar diyor. İşte melek mekana muhtaçtır. Melek de olsa muhtaçtır. İnsan mekana muhtaçtır. Allah Teala mekana muhtaç değildir. Arş da kürsü de onun tecelligahıdır. Yoksa değer verdiği yerlerdir. İşte Kabe de orada evidir. Allah Teala oraya bir kere girmiş mi? Arş da aynıdır. Gökteki makamıdır. Velakin bunlar nazargâhtır. Yoksa oralara ihtiyaç arz etmez. Ama ehli sünnet dışı işte bunlar hep nedir? Sahabenin zamanında olmayan inançlardır. Allah oturur demek. Haşa efendim istiva ettim. Gökte yer tuttu demek. Haşa. Anlat anlat. Hangisini anlatacaksın? Bu itikat bidatlarıdır. Bir de ne var? Efendim amel bidatları var. Amel bidatları inanç bidatından biraz daha nedir? Ehvendir. Niçin? İtikat bid'atında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kulluhum finnâr illâ vâhide. Ehl-i sünnet dışı 72 fırkadan her biri tek tek cehenneme girmeden cennete giremez. Müslüman olarak ölse de ve imanını kurtarsa bile cehenneme uğrayacak mı diyor? Uğrayacak diyor. Çünkü hadiste kulluhum dediği için diyor bir tane bile dışarıda kalmaz diyor. Dolayısıyla ehl-i sünnet dışı insanlardan direkt cennete giden bir tane bile ilaçlık bulunmaz. Ha ama imanını kurtardıysa itikadının pisliği ve bozukluğu kadar yanar ama sonunda imanını kurtardığı için cennete çıkar. Ve lakin ehl-i sünnet dışı sapıklığa kaymışsa direkt cennete girme ihtimali yok. Çünkü hadiste küllühüm diyor. Hepsi cehenneme bir uğrayacak diyor. Çünkü itikad pisliği ne ateş paklıyor. İtikat pisliği. Ama gavurluğu ateşte paklamıyor. Bak gavurluk başka, itikat bozukluğu başka. Gavur olursa, kafir olursa onu cehennem de paklamıyor. Çünkü paklasa o da çıkardı. O ebedi kalıyor, hiç çıkmıyor. Onun içindir ki efendim itikat bid'atından azami gayretle Allah'a sığınacağız, Celle Celle, çoluk çocuğumuzu koruyacağız. Ehl-i sünnet dışı bir inanca karış kadar karış İmam Rabbani Hazretleri diyor, kıl şara diyor. Kıl kadar ehl-i sünnet dışında bir inanç taşıyanın kurtuluşu düşünülemez diyor ya. Düşünülemez diyor ya. Yapmayın etmeyin gitmeyin. O bu ne diyormuş önüne gelenin peşine gitmeyin ya. Hadis-i şerifleri inkar edenleri dinlemeyin. Yanlış yanlış yorum katanları dinlemeyin. Bu yenilikçileri reformistleri tabi olmayın. Allah sizi kurtarsın ya. Bu açık oturumlar, bu köşe yazarları bunlar katıyorlar, karıştırıyorlar. Sizin de ilminiz yok bunları tartacak, ölçecek, biçecek. Dinleyip kalıyorsunuz ondan sonra. Kafanız karışıyor. Şöyle olacak mı, böyle olacak mı? Bir sorular soruyorsunuz. Benim de yani size karşı şeyim bozuluyor ya. Bir de bakıyorum kaç senelik cemaat bir soru soruyor. Tabii bir yerden zehirlenmiş. Allah Allah diyorum bu adam bu kadar sene bizim sohbete gelmiş. Bu adam bu soruyu nasıl sorar ya? Nasıl sorar? İşte böyle sorularla karşı. Ondan sonra diyor ki kendim için değil ben diyor inanıyorum da birisinin kafası karıştı. Ona anlatmak için diyor. Doğru da olabilir fakat bu biraz kıvırma payı geliyor bana. Sana da bir şey karıştı gibi geliyor bana. Anladın mı? Ha, ne yapalım ne edelim? Şu inancımızı doğru düzgün bir iman selametiyle ölelim gidelim ya. İnşallah. Ben başka bir şey istemiyoruz Allah'tan. Celle Celaluhu. Ondan sonra geliyoruz. Mesele nedir? Amel bid'atlarıdır. Bu amel bid'atleri tabii bunun da çok çeşitleri var. Bunun da çok çeşitleri var. Bunun da konuşulması gereken hususları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor efendim مَا يَتِي عَلَى النَّاسِ مِنْ عَامٍ İnsanların başına gelen her sene bak bu sene İlla ahdetü fi bid'a. Mutlaka o sene bir bidat çıkarırlar diyor. Her sene bir bidat çıkarırlar. Ve emâdü fi sünnetten her senede bir sünneti öldürürler diyor. Allah Allah. Her sene bir bidat çıkar, bir sünnet ölür. Her sene kıyamete kadar. Görüyor musun? Hatta tuhiyel bid'u ve temutü sünnet. Bidatlar canlanır, sünnetler ölür gider diyor. Ya bizim zamanımızda olmasın inşallah. Efendim bu hadis-i şerifte. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidin el mehdiin min ba'di benim sünnetim ve dört halifemin sünneti de benim yolumdur. Bunlardan ayrılmayın. Temesseku aleyha bunlara sımsıkı tutunun. Temesseku biha bunlara yapışın. Ve addu aleyha bin nevaciz elinizle sıkı tutmaya da efendim güvenmeyin. Belki birisi böyle bir sert vurur elinizden Çıkma tehlikesi yaşanır. Azu dişlerinizi takın diyor. Sünnetlerimi ısırın diyor. Bu tabire dikkat etmek lazım. Kopmamak için. Artık sadece elinle beline dolayıp da değil. Yani dişini bile geçir diyor ona. Ve iyyâkum ve muhdezâtil umûr. Sonradan çıkma reform ve yanlış işlerden sakının. Fe inne kulle muhdezin bid'a. Sonradan çıkan her şey bid'attır. Ve kulle bid'atin dalal. Ama din bakımından dedimse değil mi? Dini konuda. Her bid'at sapıklıktır. Ve kulle dalaletin finnâr. Her sapıklığın sonu ateştedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hangi bir millet efendim ma ahdese kavmun bid'aten fi dinihim. Hangi bir topluluk din konusunda bir reform, bir yenilik getirir, sünnetimi bırakırsa illa nezeallahu min sünneni mizla sümme la yu'idu aleyhim ila amil kıyame. O çıkarttıkları bid'at kadar sünneti Allah çeker alır, kıyamete kadar o sünneti bir daha onlara geri vermez diyor. Tehlikeye bak, tehdide bak. Böyle bir dakikalık bırakayım, biraz terk edeyim, sonra yine gelirim, bu da olmaz. Çünkü bir sünnet öldürüldü mü bir daha kıyamete kadar diyor, o sünneti Allah onlara nasip etmez diyor. Onun için efendim bu sünnetleri ihmal etmemek ve amel bid'atlarından da sakınmak lazım. Tabii burada bazı alimler bid'atı hasene, bid'atı seyyiye, değil mi? Güzel bid'at var, kötü bid'at var. İmam Rabbani diyor ki bana göre diyor bid'atın güzeli olmaz diyor. Ben hiç diyor bunda bir nurmur görmüyorum diyor. Bid'atın tümünü karanlık görüyorum diyor. Ancak alimler, şeyhlerin bazıları bazı meselelere bid'at-ı hasene demişler. Velakin şimdi mesela diyor Resulullah'ın zamanında minare var mıydı? Yoktu. O zaman minare bid'at. O zaman diyor ki minare bid'atı hasenedir. Resulullah'ın zamanında tesbih var mıydı? Tesbih? Yoktu. O zaman diyor tesbih bid'atı hasenedir. Efendim diyorum, medrese var mıydı caminin kenarında? Fatih medreseleri gibi. Yoktu. O zaman diyor, bu diyor bid'atı hasenedir. Buna benzer sayıyor. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri bid'atın hasenesi güzeli olmaz deyince bazıları zannediyorlar ki bunu da İmam Rabbani Hazretleri ne yapıyor bunları? İnkar ediyor. Halbuki inkar etmiyor. O meseleyi iyi düşündüğün zaman onların bid'at olmadığı anlaşılıyor. Çünkü neden? İlla aynı uygulamanın tıpkısının aynısı gerekmez. Aslı esası bulunduğu zaman onun devamı da ne olur? Sünnete uygun olur. Mesela ezan okunurken Hazreti Bilal'i nereye çıkartıyordu? Yukarı. O yukarıdan çıkması niçindi? Sesin ulaşması içindi. Peki bu gayeye hizmetle o gün en fazla bina o kadar yükseği buldu da çıktı. Daha fazla en yüksek olsaydı en yükseğe çıktı oku der miydi demez miydi? Burada bu belli bir şekilde yükseğe çıkması ulaştırmak içindir. Bu ulaşım içinde minare yapılması da uygundur. El alemin duvarına her dakika sokakta çıkılmaz yani. Bu caminin yanına minare yapılmış. Buna bidat denir mi şimdi? Şimdi efendim tesbih. Tesbih. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımının yanına girdiği zaman baktı ki zikir yapıyordu. Neyle sayıyordu onları? Hurma, çekirdekler. Hurmaların çekirdeğini ne yapmış? Sayı için koymuştu. Her bir okuduğunda adedi muhafaza için sayıyla bir hurma çekirdeğini bu tarafa koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne bu hurma çekirdekleri at bunları dedi mi? Demedi. Ne yaptı? Zikir aleti olarak sen bu çekirdeklerle sayı muhafaza ediyorsun. Kaç okuduğunu öğrenmek için kullanıyorsun. Neticesinde bunun sünnette yeri oldu mu? Oldu. Peki sen o hurma çekirdeği yerdeydi de ne yaptın? Şimdi Mekke'de Medine'de hurma çekirdeğinden tesbih var mı? Var. Biz alıyorduk. Efendim neticede sen o hurma çekirdeğine bir ipe dizdin. Yerlerde sürünmesin veyahut da ayak mayak vurulmasın. Zikir aletidir diye kaldırdın biraz yukarıda. Ondan sayı muhafaza ediyorsun. Buna bid'at diyenin aklı var mı? Yok. Mantıksız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gördü. Bir şey demedi. Şimdi daha geçen gün dedimse ki eti yerken bir kürdan gibi bir şey kesip batırması bile çatalanı oldu. Delil oldu. Yani bir aslı var, bir esası var. Bir aslı esası olan şeye kalkıp da bidattır. Eshab-ı Soffe Mescid-i Nebevi'nin kenarında oturuyorlar mıydı? Orada ders okuyorlar mıydı? Okuyorlardı. E tabi o günkü imkanı oydu, Ashab-ı Sofe caminin kenarında medreseyi kurmuşlardı. E sonra tabi ki talebe arttı, camide devamlı yatılacak hal yok. Neticede gusül icap eder, abdestsiz olabilir. İnsan camide bunu korumak zor olur. Caminin etrafına bir medrese yapılması sünnete uygun oldu mu? Oldu tabi, sahabenin zamanında Ashab-ı Sofe medreseyi başlatan onlar caminin kenarında. Anladınız mı şimdi? Böyle şeylere bidat denir mi? Denmez. Ancak Nâhu Rabbani Hazretleri'nin itiraz ettiği şu mesele. Diyor ki ölüyü kefenlerken kaç kat kefen kullanacağım meselesinde, değil mi efendim? 3 olacak. Kadına 4, erkeğe 3 diyelim kefenleme sayısında. Şimdi bazıları buraya ne eklemişler? Ölünün kafasına sarık sarıyor. Şimdi ölünün başına sarık sarınca İmam Rabbani diyor ki bu diyor bidattır. E biri kalkıyor diyor ki bu diyor bidat-ı hasenedir. Ya diyor bu bidat-ı hasene niye olsun? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir tatbikat var mı? Yok. Buna bir delil var mı? Yok. Bir örnek var mı? Yok. Yani hiçbir asla da niye sarık sarıyorsun ölünün kafasına diyor. Şimdi diyor kefen kaç kat olacak? 3. Sarık ekledi mi kaç oldu? 4. Yani sayı olarak 3 iken kaça çıktı? 4. Peki sünnet neydi? 3. Bir fazla yaptın mı sünnete ne yaptın? İlave. İlave ne yaptı? 3'ü bozdu. Onu kaldırdın diyor. İşte bak bidat ne yaptı sünneti? Kaldırdı diyor. Neticede buna misal veriyor. Ondan sonra efendim sarık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarık sarar mıydı? Sarar. Sünneti. Bazı kere bu bizim gibi arkadan sarkıtmazdı. Bazı kere sarkıtmazdı aynı bizim gibi. Bazı kere de sarkıtır mıydı? Sarkıtırdı. Şimdi sarkıttığı zaman neredesinden sarkıtırdı? İki omuzun tam ortasından sarkıtırdı. Şimdi bazı alimler diyorlar ki efendim sol taraftan sarkıtmak bidat-ı hasenedir. Güzel bidattır. Ya İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki şimdi bunun güzel olacak ne tarafı var? Sana demişler iki kürek, iki omuzun küreğin kemiğinin ortası. Bunu sola kaydırdığın zaman buna ne gibi delil bulacaksın yani ortada değil de solda bunu. Resulullah yapmadığı bir şeye neye göre buna bir hasene diyeceksin? Anladınız mı? En mühim mesele namazın niyeti. Şimdi imamlar bile ne yapıyor? Neveytü en usalliye? Neveytü en usalliye Arapça. Türkçesi neyse niyet ettim ya Rabbi Allah rızası için. Namazın niyetinde bazı alimler diyorlar ki dille de yapmak nedir? Bidat-ı hasene diyor. Halbuki niyetin yeri neresidir? Kalptir. Bir insanın kasıt ve kararı nerede bulunur? Dilinde mi? Kalbinde mi? Kalbinde. O halde niyetin kalpten yapılması, niyetin mahallenin kalp olduğu kesin midir? Kesindir. Hiçbir alim bunda ihtilaf etmez. Bir insan şimdi kılacağı yatsı namazına nereden niyet etmesi lazım? Evvela kalp. Kalp olmadığı zaman da olur mu? Olmaz. Peki dil buna katılsın mı? Katılmasın mı meselesinde? Buyurur ki ne Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, ne sahabeden, ne sağlam rivayet, ne zayıf rivayet. Diyor bak zayıf rivayet bile olsa ben kabul ediyorum diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Getirir. Zayıf rivayette bile namaza dururken neveytü en usalliye diye ağızlarından niyet yaptıkları hiç rastlanmamıştır. Ne yaparlardı diyor? Oturuyoruz ya böyle burada konuşuyoruz. Hemen diyor kalktıkları gibi. Hemen Allah-u Ekber niyet. Çünkü niyet nerededir? Kalptedir. Adam şimdi yoldan gelirken yatsının farzına niyetle geliyor. O adam gelir gelmez burada rekat kaçacak. Hemen koşup da hiç diline niyete lüzum yok. Kalbinde zaten yatsının farzına niyetle geldi. Allah. Tamam. Sünnet budur. Şimdi bazıları dediler ki dilini de katarsa güzel bidat olur. Ya İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki her bidat bir sünnet kaldırır. Bu bidat farzı da kaldırır diyor. Dikkat. Cami imamlarının çoğu bu durumda. Niye diyor farzı kaldırır? Çünkü diyor dili diyor otomatiğe bağlar. Kalbi de kafası havada olur. Ağzından çıkanı dili duymaz. Yatsı diye ikindi der ağzından diyor. Oluyor mu böyle şey? Bir de bakıyorsun adam öğle namazı, ikindi namazı, yatsı namazı böyle 3 tane sayanı gördüm. Hani kafası şaşırttı. Ha orada dilini tutsa da kalbe işi havale etse. Kalp o zaman ne diyecek? Şşt dur bakayım ne oldu? Hangi namaz? Kalp hemen kendine gel. Ha öyle mi? Tamam. Florasan yanıyor diye sabah zannetme yani. Güneş doğmamış kardeşim. Şimdi efendim orada hemen kalp ne yapar kendini? hizaya çeker. Kalpten yaptığın zaman niyeti yanılma payı var mı? Yok. Dili de kattığın zaman yanılma payı çok. Çünkü adam kalbim hazır mı? O vakti buldun mu? Onu hiç düşünmez. Dil alışkanlığı niye dedim? Bir de baktın öğlen yeni ikindi dedi. Gitti. Ne olacak şimdi? Onun için İmam Rabbani Kudüs'ü buyuruyor ki çokları kalbe niyeti getirmeden dille yetiniyorlar. Namazın farzlarından biri olan namazın farzlarından biri nedir? Niyettir. Bu niyetinde nereden yapılması farzdır? Kalpten. Dil buna katılsın mı katılmasın mı meselesinde çoğu kere dil kalbin işini engeller ve kalbin o akdini, kastını hiç itibara almadan kendi pat diye bir şey atlayabilir dilden. Onun için farz ihmale gelebilir. Dolayısıyla namaz da bozulabilir. Bir insan diliyle öğlen dese o namaz ne olur? İkindi niyetine kılarsa olur mu? Onun için kalbe müracaat lazım, niyetin mahalli kalptir. Neticede ne demek lazım? Bidatlara baktığın zaman sünnette temeli olmayan, sünnete aslı dayanmayan, bidatların hepsi bir sünneti mutlaka kaldırır ve efendim bize düşen sünnetlere dişlerimizle sarılmaktır, yapışmaktır, bidatleri terk etmektir, öldürmektir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tembihlerine önem vermektir ve hem inanç bid'atından hem amel bid'atından mümkün olduğu kadar kendimizi arındırmaktır. Çoluk çocuğumuzu, toplumumuzu kurtarmaktır. Ve böylece tabi ahir zaman alametlerinden, kıyamet alametlerinden biri ki kötü alametlerdendir değil mi? İşte bazı alametler kötü değil. İşte sayıyoruz bazı alametler. Binalar çoğalacak. Ne olacak? Binalar mecburen çoğaldı, nüfus çoğaldı. Ama bu alamet iyi bir alamet değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu terk edilmiştir. Yerine uydurma şeyler ihdas edilmiştir. Ve bugün de maalesef efendim incelendiği zaman hayatımızda üstümüzden başımızdan tut o kadar bid'at hayatımıza yer etmiştir ki birçok sünnetin yerini bid'at almıştır. Sünnet yapan yadırganmaya başlanmıştır. Bid'at yapan hoş karşılanmaya başlanmıştır. Zaman öyle zamandır. Değil mi ben? Zaman öyle zamandır. Şimdi adam sarık sarana ne bakıyor? Yan bakıyor değil mi? Sarık sarana yan bakıyor. Camide, cemaat içinde adam diyor bir sarık sardım diyor. Kaşarlanmış bir cemaat geldi diyor eskilerden. Adam dedi ki ne fitne çıkarıyorsun sen bu camide? Ya camide sarık sarmış, camide sünnet diye cemaat ne diyor? Sen fitnecisin diyor. Çünkü onlar sünneti öldürmeye o kadar alışmış ki efendim bir sünnet yapana kalkıp hücum ediyor. Onun için İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu buyuruyor ki Hazreti Mehdi geldiği zaman Medine'nin en büyük alimi belki de Ravza'nın imamı. Bu Vahabiler böyle devam ederse inşallah etmez. Hazreti Mehdi'ye kadar çoktan temizlenirler inşallah ama şu durumda Vahabiler gidiyor kadroda. Bu Medine'nin en büyük alimi diyor Hazreti Mehdi için ne diyecek? Hazreti Mehdi müceddittir aynı zamanda. Sünnetleri canlandıracak, bidatları öldürecek. Adam diyor ki inna hadir racul yuridu refa'a dinna ve cehalete milletine. Aman dikkat edin diyecek bu Mehdi denen adama, dinimizi elden çıkartmak istiyor. Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşatacak. O zaman da onlar o kadar bidata alışmış ki Mehdi'nin sünneti ihya etmesi harekatına ne diyecek? Dinimiz elden gidiyor. Bu adam dini kaldıracak diye o alim Medine'de kışkırtma yapacak. Hazreti Mehdi de onun kellesini koparacak diyor. Mektubatta bu geçiyor yani. Onun içindir ki hakikaten bu durumun oraya gittiği gösteriyor ortada. Sarık sarana ne yapıyorsun denecek duruma başladı. Neticede sünnetler o kadar terk edilecek ki sünnet yapayım diyen adama yani bu adam dinden çıktı veyahut da dinimizi mi değiştireceksiniz? Çünkü adamın dini hurafe olmuş. Adamın dini bidat olmuş. Dini uydurma olmuş. Allah ve Resulü'nden gelen tertemiz dini bozmuşlar. Allah bizim zamanımızda bozulmasından muhafaza buyursun. Ve bizi ihyasına vesile eylesin. O ihyasına çalışan müceddidlere hayırlı cemaat eylesin. Efendi Hazretlerimize layık mürid eylesin. Amin. Onun gibi dünyanın neresinde Tabii dereceleri farklı olabilir. Sünnet-i seniyi yaşatmaya çalışanlara Allah muvaffak eylesin. Amin. Cemaatlerini artırsın. Amin. Evet, amin diye dua ediyoruz. Başka bir çaremiz yok. Efendim diyor Peygamberimiz teravih cemaatle hiç kıldırmamıştır. Yanlış. Üç gece kendisi kıldırdı. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz cemaatle kıldırmaya başladı ama asıl tatbikatını kim yaptı? Resulullah Aleyhisselam. Hiç Resulullah yapmasaydı, Hazreti Ömer başlatsaydı yine sünnet olur muydu? Çünkü hadis-i şerif ne diyor? Benim sünnetim ve dört halifemin sünneti benim sünnetimle eşittir diyor. Kaldı ki kainatın efendisi de bunu tatbik kendisi de etmiştir. Evet, bunu böyle zaten size kaç kere anlattım. Amin. Ya Rabbi vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. İç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi İslam ülkelerini işgale çalışan kafirlere fırsat verme. Amin. Müslümanları uyandır, ehli sünnet dairesinde cem eyle. Amin. İç ve dış düşmanların şerrinden emin eyle ya Rabbel alemin. Amin diyenleri nar cehimden azad eyle. Amin. Dualarımızı fazl-ı keremle kabule karin eyle. Amin amin bi hurmetullah ve yasinü selamun alel murselin elhamdülillahi ya rabbel alamin. İla şerefin nebi ve ali ve ashab meşayihina kafe ile arufen ve bahas. Ve ma'atil müslimin ve ma'atil cemaatil hazirin el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin.